ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनुवाद परम भोक्ता आदि भगवान तथा आदि भगवान अनंत बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त विश्व के कल्याण सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी भगवान को भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रखकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहा है। तात्पर्य, जैसे कि हम कई बार बता चुके हैं, भगवान विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में दो रूपी में निवास करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। क्षीरोदक्षाय विष्णु का अपना लोक है जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर है और क्षीर का एक विशाल समुद्र है जिसमें वे बलराम के अवतार अनंत की शया पर वास करते हैं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने यदुवंश की तुलना क्षीर सागर से की है और श्री बलराम की आनंद से तुलना की है, जहां भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। उन्होंने द्वारका के निवासियों की तुलना वैकुंठ लोक के मुक्त निवासियों से की है। भौतिक आकाश के परे जहां तक हमारी आंखें देख सकती है, उससे भी आगे तथा ब्रह्मांड के सप्तावरणों के भी आगे कारणानव है जिसमें सारे ब्रह्मांड गेंद की तरह छाए रहे हैं। इस कारणानव के आगे वैकुंठ लोक का असीम पाट है जिससे सामान्यतया ब्रह्म तेज कहते हैं। इस तेज में असंख्य वैकुंठ लोक है। इनमें से प्रत्येक वैकुंठ लोक इस जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा है और प्रत्येक में असंख्य वासी है जो भगवान विष्णु जैसे दिखते हैं। ये निवासी महापौरुषिक कहलाते हैं, अर्थात ऐसे पुरुष जो सीधे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे उन लोगों में सुखी है और उन्हें कोई कष्ट नहीं सकता। वे सदैव तरुण बने रहते हैं और पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं जिसमें जन्म मृत्यु जरा या रोग का कोई भय नहीं रहता और उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज युधिष्ठिर ने द्वारका वासियों की तुलना वैकुंठ लोक के महापुरुषिकों से की है क्योंकि वे भगवान के साथ परम प्रसन्न है। भगवद गीता में वैकुंठ लोकों का कोई बार निर्देश हुआ है और वहां वे मध्धाम के रूप में अर्थात भगवत धाम के रूप में वर्णित हुए हैं। द्वारका धाम भगवान का धाम वैकुंठ जैसे महाराज युधिष्ठिर इसी तुलना करते हैं। तो रास विचार में वैकुंठ से द्वारका का गुण और भी अधिक है। वैकुंठ एक साधारण नाम है, वो पूरा आध्यात्मिक जगत का नाम है वैकुंठ, अर्थात वहां पर कोई चिंता नहीं। और इस भौतिक जगत सकुंठ है, सब भौतिक जगत वासियां सदैव चिंतित रहते हैं, भयभीत होते हैं। और वैकुंठ में कुछ भय भीति चिंता तनाव कुछ नहीं, तो पूरा आध्यात्मिक जगत वैकुंठ कहलाता है। तो वैकुंठ लोग में भी विभाजन है, वैकुंठ है, अयोध्या है, द्वारका, मथुरा, वृंदावन, नवद्वीप, तो ये सब लोग वैकुंठ के ऊपर है, वो जो साधारण वैकुंठ के ऊपर है, वैकुंठ असाधारण है। किंतु साधारण भाषा से वैकुंठ की स्थिति वर्णन करना कठिन है या संभव नहीं है, तो इसलिए इस शब्द साधारण उसको प्रयोग करना पड़ता है। यदि वैकुंठ और अन्य साधारण वैकुंठ और अन्य वैकुंठ लोगों के साथ तुलना होती है कि वैकुंठ है, उसके ऊपर अयोध्या है, उसके ऊपर द्वारका, मथुरा और सबसे ऊपर है गोलोक धाम, गोलोक वृंदावन, तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि द्वारका वासियां भगवान श्री कृष्ण और बलराम की कृपा से वैकुंठ वासियों जैसे जीवन बिताते हैं, अर्थात उनके द्वारका वासियों और वैकुंठ वासियों का कोई शोक भय चिंता ऐसे तो कुछ नहीं है, और केवल परमानंद सदैव अनुभव करते हैं और परम ज्ञान नियुक्त है। वो परम ज्ञान क्या है कि कृष्ण है भगवान, हम सब उनके दास हैं। और वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो कुछ नहीं, ये महाराज युधिष्ठिर का मंतव्य है। द्वारका और द्वारकावासियों की प्रशंसा करते हैं महाराज युधिष्ठिर। तो कृष्ण लीला का वर्णन है इस भागवत का प्रथम स्कंध में और विस्तार रूप में दशम स्कंध में, और वहां पर दशम स्कंध में कहते हैं कि जब शौव नामक एक महान असुर आया था। उसका अलौकिक विमान में द्वारका को आक्रमण करने के लिए तो सब द्वारका वासियों वो भयानक विमान से और शौव का आक्रमण से भय लगते हैं। तो कैसे संभव यदि वैकुंठ में द्वारका में भगवान बलराम और कृष्ण सदैव नजर रखते हैं सब द्वारकावासियों की सुरक्षा के लिए, तो कैसे द्वारकावासियों का भाई था। तो ये सब समझना चाहिए लीला विचार रास विचार से। ये सब भगवान श्री कृष्ण की लीला शक्ति से आयोजित है कि जिस धाम में वो धाम जिसमें कुछ भी भय का कारण नहीं है वहां पर काल का प्रभाव जो धराधाम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रूप में प्रकट होते हैं, तो द्वारका में काल का प्रभाव नहीं होता है क्योंकि वहां पर कालेश काल का नियंत्रण भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहते हैं और मृत्यु भगवान कृष्ण का मृत्यु कभी भी नहीं होते हैं और उनके रक्षित भक्तों का मृत्यु नहीं होते और सब द्वारकावासी ज्ञानी है जानते हैं कि कृष्ण भगवान है और हमारे परम सौभाग्य है कि हमें अवसर मिले भगवान की चरण छाया का आश्रय में इस द्वारका धाम में। तो हमारे लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख की चिंता का कोई कारण नहीं है, तो कैसे शव का आक्रमण करने का समय द्वारका वासियों भय लगे। तो उत्तर है कि भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत में जब लीला प्रकाश करते हैं लीला प्रकाश लीला विलास करते हैं तो उस समय भगवान श्री कृष्ण की लीला शक्ति से वे स्वयं और उनके भक्तों भी कभी कभी भूल करते हैं कृष्ण सर्वश्रेष्ठता क्या है कि कृष्ण सर्वशक्तिमान है और आपन को साधारण मनुष्य का ज्ञान करते हैं। तो ये व्यवस्था अगर नहीं थी तो भगवान श्री कृष्ण की लीला इतनी रसमयी नहीं थी। तो दशम स्कंध में कृष्ण लीला में अनेक वर्णन है, तो कैसे भगवान कृष्ण विनाशायत दुष्कृताम दुष्कृति असुरिक जन का विनाश करते वध करते हैं भगवान कृष्ण अनेक अनेक रस नृत्य का वर्णन से और बहुत दीर्घ है। दुष्कृति का संहार की लीला का वर्णन आरंभ से भगवान कृष्ण का आविर्भाव से लगभग आविर्भाव का दिवस से कुछ दिनों के बाद वो भगवान कृष्ण का आविर्भाव के कुछ दिनों के बाद जैसे जन्माष्टमी हो गए एक हफ्ते नहीं हो इस वर्ष में तो ऐसे ही भगवान कृष्ण आराम से बहुत राक्षस राक्षसी मार डाले। शिशु रूपी कृष्ण सर्वप्रथम राक्षसी पूतना का जीवन हरण की तो वही लीला है और ऐसे बहुत है। पूतना के बाद कौन सा अगली शकटासुर तो ऐसे भगवान और वो वर्णन है श्रील प्रभुपाद की कृष्ण नामक पुस्तिका में कि प्राय प्रत्येक दिवस पर भगवान कृष्ण खेल में जैसे कम से कम एक असुर को मार डाल तो सब इससे श्रील प्रभुपाद का यही वचन से लगते है कि वो सब असुर जो भगवान कृष्ण वृंदावन में और वृंदावन का बहा में भी और सब जो भगवान कृष्ण वध किए तो सब का वर्णन नहीं है श्रीमद् भागवत में, नहीं तो बहुत बहुत दीर्घ होती श्रीमद् भागवत। और काली काल में प्रायणाल पायुष्य काली काल में लोग का जीवनायु बहुत कम होते हैं तो इसलिए कृष्ण लीला जिसका वर्णन है श्रीमद् भागवत में तो संक्षेप में तो पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण यदि श्रवण करना चाहते हैं तो अन्य युग में जन्म लेना पड़ेगा और उससे और अच्छा है तो केवल श्रवण करना नहीं उसमें भाग लेना वही संभव है इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से। तो भगवान कृष्ण ऐसे बहुत असुरों को वध किया तो यदि सब ब्रजवासियों द्वारकावासियों मथुरावासियों ये सब असुरों से भाई नहीं लगते तो कृष्ण लीला इतना मधुर नहीं थी। यदि अरिष्टासुर वृंदावन में आया था वो सब उसका आगमन देखे कुछ भी भय नहीं लगा वो सब ओ एक और असुर आ रहा है ठीक है भगवान कृष्ण उसको खत्म करेगा और हम अभी हम कुछ आराम करेंगे तो ऐसा नहीं था। तो सब ब्रजवासियों बहुत भयभीत हो और कुछ गर्भवती नारियों का गर्भ नष्ट हो गया, मिसकैरेज। क्या बोलते हैं डॉक्टर? मिसकैरेज हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्भ नष्ट हो गया, क्या बोलते हैं? गर्भपात। वो अबॉर्शन, स्वाभाविक गर्भपात। एक्चुअली अबॉर्शन वो शब्द है शास्त्र में, भ्रूण हत्या, हत्या। लेकिन हत्या शब्द तो प्रयोग नहीं करना चाहते जो करने वाले हैं। तो गर्भपात एक्चुअली दैट मीन्स मिसकैरेज। सो इट्स अंग्रेजी में यूफेमिज्म बोलते हैं। जो है वो खराब है, इसलिए अन्य भाषाओं से बोलते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में अबॉर्शन लोग तो जो करते हैं तो नहीं बोलते, बोलते प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन उसका क्या मतलब है? अबॉर्शन महापाप, भ्रूण हत्या महापाप। तो क्या बोल रहा हूं? हाँ, वो ब्रजवासियों बहुत भयभीत थे और उससे वो भगवान कृष्ण अरिष्टासुर, बकासुर, व्योमासुर, चुनावार्तासुर इत्यादि असुरों का मार डालने के पश्चात सब अस्वस्थ। ठीक है, कृष्ण हमको रक्षा करते हैं तो जानते थे। और कई बार असुर भगवान कृष्ण भुज दंड, इस श्लोक में भुज दंड बोलते हैं, तो भगवान कृष्ण की भुज दंड से ये सब राक्षस एक एक करके मर गए। तो कहीं राक्षस का वध देखने के पश्चात सब ब्रजवासियों का विश्वास था कि जो भी होगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कृष्णा की अलौकिक शक्ति है, शायद देववर है। ब्रजवासियों ऐसे विचार की कि भगवान नारायण से विशेष वर मिला हमारा खनाया, और इसलिए वो छोटा बालक होने के पर ये सब महान महान असुरों जिनसे देवगण भी डरते हैं, हमारा खनाया आसाने से तो विश्वास था कि चूंकि भगवान कृष्ण हमारे साथ है तो कुछ भी नहीं हो। इंद्र स्वयं आए थे ब्रजवासियों को आक्रमण करने के लिए और कृष्ण भगवान ब्रजजन रंजन भगवान कृष्ण और गोवर्धन गिरी का धारण करने से सब ब्रजवासियों की रक्षा की। तो विश्वास अनुभूति से बार बार देखने से कि भगवान कृष्ण हमको रक्षा करते हैं, तो फिर भी भगवान श्री कृष्ण की लीला शक्ति का प्रभाव से तो प्रत्येक बार जब असुर आए थे तो तब भूल किए। तो हमारा असहाय बालक कन्हैया अभी एक महान असुर का समक्ष है तो क्या होगा? बहुत कंपित हो भाई साहब। और वो एक और प्रसिद्ध लीला है कालिया दमन की लीला। तो भगवान कृष्ण उसी लीला में वो कालिया को दमन करने के पहले वो कालिया क्या बोलते हैं उसका ग्रह उसका मुट्ठी में जाए, मुट्ठी तो नहीं है फना है, वो कालिया उसको पकड़ के उसका ग्रास्प में था। वो कालिया से ग्रस्त था और कालिया भगवान कृष्ण बालक रूपी भगवान कृष्ण को जल के अंदर लेगा। तो उस समय तो सब राजवासियों सोचे कि अभी तो बहुत बार भगवान नारायण हमारा खनायक और रक्षा की, लेकिन इस बार तो नहीं हुई। तो अभी तो इतना समय जाल में है तो लगते मार गए, और इसलिए सब राजवासियों वे भी मार जाने के लिए प्रस्तुत थे। सबका श्वास बंद हो गया क्योंकि कृष्ण भगवान है ब्रज का जीवन, ब्रज का प्राण। तो यदि प्राण अप्रकट होते तो सब मर जाते। तो बलराम केवल बलराम का विश्वास था कि आए कुछ नहीं होगा, भगवान कृष्ण खेलते हैं, यही भगवान है, यही उनकी लीला है। तो बलराम अन्य ब्रजवासियों से भगवान कृष्ण का जल से पुनर्आगमन इतने सा आनंद का अनुभव नहीं किया, क्योंकि ब्रजवासियों की स्थिति किस प्रकार की कि भगवान कृष्ण तो अभी मार गए हैं, वो जल नहीं, वो जल तो पूरा विष बन गए हैं कालिया का प्रभाव से, विषक्त महान भयानक नाग था कालिया। तो सब ब्रजवासियों आशा छोड़ दे तो वापस नहीं आएगा हमारा खाना, हम उसको कभी भी और नहीं देखेंगे। तो फिर भगवान कृष्ण जब विष का पानी से वापस आया है तो सब जैसे मार गए हैं और वापस प्राण मिले हैं तो इतने आनंदित हुए। तो बलराम तो इतने सा आनंद का अनुभव नहीं किया, बलराम सदैव पूर्ण आनंदमय है। और बलराम की एक प्रेमिका का नाम है पूर्णानंदा। तो बलराम सदैव सचित आनंदमय है और ब्रजवासियों भगवान कृष्ण का जल में अंतर्ध्यान करने समय तो चूंकि सब सचित आनंद अवस्था में सदैव रहते हैं, वे भौतिक माया वशित बद्ध जीवों नहीं है, तो वे उस समय भी आनंदमय थे, किंतु वो आनंद विरह आनंद था, और वो आनंद तो दुख जैसे होते हैं, परंतु वो दुख परम सुख है। इसको समझना कठिन है, साधारण बुद्धि से, भौतिक तर्क से कैसे ब्रजवासियों भगवान श्री कृष्ण का तथाकथित मरण देखने से दुख सागर में प्रवेश किया, महान महान दुख अनुभव किया, तो कैसे वो परम सुख है? ये मामला तो साधारण बुद्धि से प्रकट नहीं होते, यही रस विचार है। तत्व विचार है और रस विचार है। तत्व विचार से समझना है कि कृष्ण है भगवान, वे ही ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, तो यही समझना तत्व ज्ञान है, भगवत तत्व विज्ञान। भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, वो भगवत तत्व विज्ञान युक्त होने से भौतिक माया का खल नष्ट, जीव मुक्त होते हैं, और मुक्त अवस्था में रस आस्वादन होते, रस विचार भी है। रस तो रस का स्वाद करना है, और रस ज्ञान भी है। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद उनकी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में रस ज्ञान का विशाल विशद वर्णन किया, विश्लेषण किया है। तो क्या है मुख्य मुख्य रस, गौण रस, उपरस, अपरस, ये सब, और रस का रस की पुष्टि करने वाले क्या क्या द्रव्य है, क्या क्या भाव है, संचारी भाव, स्थाई भाव, ये सब विचार है। जैसे खाद्य का द्रव्य इस भौतिक जगत का, खन्न का द्रव्य, उसका विश्लेषण हम कर सकते हैं कि कहेंगे में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, उसमें कुछ प्रोटीन भी है, विटामिन बी भी है, तो ये सब है। और फल में, केला में क्या है, विटामिन बी है उसमें, पोटेशियम, तो ऐसे ही विश्लेषण हम कर सकते हैं और उससे समझ सकते हैं। तो ये सब खन्न का वस्तुओं का क्या क्या गुण है, परंतु खाली बोलने से कि ऐसे फल खाने से ऐसे उपकार होगा, तो खाली बोलने से ही उपकार नहीं हो, और ये पायसम मूंग दाल का पायस का स्वाद बहुत है, जो खाली बोलने से वो स्वाद की अनुभूति नहीं होती। तो श्रीमद् भागवत का दिव्य गुण है कि सुनने से ये सब लीला का वर्णन सुनने से रसिक भक्तों अर्थात भक्तों जिनका अधिकार है, जो अधिकार प्राप्त हुए, श्रवण करने से एक ही भाव अनुभव करते हैं, एक ही भाव जो ब्रजवासियों, द्वारकावासियों, मथुरावासियों, वैकुंठवासियों अनुभव करते हैं। तो श्रवण करने से एक ही भाव, एक ही रास का आस्वादन करना संभव है, क्योंकि इस श्रीमद् भागवत तो ऐसे कोई साधारण स्टोरी बुक ऐसे जिसमें वो साधारण कहानी होती है नहीं है। इस श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण की दिव्य लीला का वर्णन है, और भगवान और भगवान का नाम रूप गुण, नाम रूप गुण लीला सब भगवान से अभिन्न है। इसलिए जिनका अधिकार है श्रीमद् भागवत सुनने से सिद्ध भागवत रस का आस्वादन करते हैं, और श्रवण करने से तो उस लीला में प्रवेश कर सकते। तो महाराज युधिष्ठिर इस पृथ्वी का राजा था, फिर भी उनका पूर्ण ज्ञान था वैकुंठ क्या है, और इसलिए समर्थ थे द्वारका धाम और वैकुंठ धाम दोनों की तुलना करना। हरे कृष्ण, किसी का प्रश्न है क्या? रसिक भक्त का क्या लक्षण है? रसिक भक्त के बहुत लक्षण है, मुख्य है कि जरा रस आस्वादन में कुछ भी रुचि नहीं है, सदैव उत्साही है, वो प्रेम रस आस्वादन करने के लिए, तृष्णा है कृष्ण के लिए, तृष्णा नहीं है भौतिक भोग विलास करने के लिए। हरे कृष्ण।